Media Expert. 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład saturator Soda Stream Terra w zestawie z 3 butelkami i 2 syropami. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za jedyne 269. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. CBA zatrzymuje byłego szefa SLD. Wojciech Oleńczak jest wśród 6 aresztowanych rano osób. IPN zgłasza gotowość do rozpoczęcia prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Eksperci są gotowi lecieć nawet jutro. Szef rządu chce misji patrolowej NATO na Bałtyku. Miałaby działać tak samo jak misja ochrony nieba. Wojciech Oleńczak, były szef SLD, jedną z 6 osób zatrzymanych rano przez CBA. Po zakończeniu czynności procesowych osoby te zostaną przewiezione do Wydziału Zajmiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać, poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA. Wojciech Oleńczak, były szef SLD, jest aktualnie członkiem Rady Nadzorczej PZU SA. W przeszłości był także ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz wicemarszałkiem Sejmu. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej są gotowi w ciągu 24 godzin rozpocząć poszukiwania ciał Polaków na terenie Ukrainy, zapewnił prezes IPN Karol Nawrocki. Wczoraj ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha, poinformowali, że Ukraina nie będzie blokowała ekshumacji. Szefowie dyplomacji przyjęli wspólne oświadczenie, w którym zapowiedziano, że w najbliższym czasie zacznie działać wspólna grupa robocza. Zgodę władz Ukrainy z nadzieją przyjęły rodziny ofiar rzezi wołyńskiej, które, jak mówi potomek pomordowanych w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach, Leon Popek, bardzo długo czekają na odnalezienie szczątków bliskich. Żeby w końcu wydobyć z tych dołów śmierci i pochować na cmentarzach, postawić krzyż. Poszukiwania szczątków Polaków w każdej chwili jest gotów podjąć się Instytut Pamięci Narodowej, zapewnił prezes IPN Karol Nawrocki. Nasze Biuro Poszukiwań i Identyfikacji jest gotowe w ciągu 24 godzin podjąć się realnych poszukiwań na Wołyniu. Czekamy więc na formalne potwierdzenie tej informacji. Podczas II wojny światowej na Wołyniu i na terenach Małopolski Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość z nich do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci rozsianych na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Witold Banach, Polskie Radio. Premier chce morskiej wersji air policing. Donald Tusk uczestniczy w szczycie państw nordyckich i bałtyckich w Szwecji. Głównym tematem rozmów jest bezpieczeństwo rejonu Morza Bałtyckiego, dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz relacje ze Stanami Zjednoczonymi po zmianie władzy. Premier mówił o konieczności pielęgnowania sojuszu z USA przy jednoczesnym budowaniu własnej siły Europy, aby móc przeciwstawić się rosyjskiemu zagrożeniu. Stąd pomysł morskiej wersji air policing. Będę przekonywał naszych partnerów o potrzebie natychmiastowego utworzenia analogicznej formuły, jeśli chodzi o kontrolowanie i zabezpieczanie wód Bałtyku, a więc takie Navy Policing. Wspólne przedsięwzięcie państw, które leżą nad Bałtykiem i które mają to samo poczucie zagrożenia, jeśli chodzi o Rosję. Premier mówił, że Polska wykorzysta przyszłoroczną prezydencję w Unii Europejskiej również do tego, aby polityka wschodnia regionu stała się polityką całej wspólnoty. Stwierdził, że wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę Unia powinna kierować się interesem, a nie sentymentami. Dodał, że w przypadku wycofania się USA Europa nie może porzucić Kijowa. Od 60 do 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy zginęło w wojnie z Rosją. Takie szacunki, opierając się na własnych informacjach i dostępnych danych, opublikował The Economist. Oficjalnie ukraińskie władze nie informują o swoich stratach. W artykuł wczytał się Paweł Buszko. Szacunkową liczbę poległych The Economist podało, powołując się na informacje zachodnich wywiadów, ale też m.in. portalu UA Losses, dokumentującego na podstawie dostępnych źródeł straty ukraińskiej armii. Tam minimalna liczba poległych ukraińskich żołnierzy to ponad 65 tysięcy bez zaginionych wojskowych. The Economist jednocześnie szacuje liczbę rannych ukraińskich wojskowych na około 400 tysięcy. Ostatnie oficjalne dane dotyczące strat przekazał na początku tego roku prezydent Zełenski. Mówił on wówczas o 30 tysiącach poległych Ukraińców. Jednocześnie różne są szacunki dotyczące rosyjskich strat. Wahają się w granicach od 100 kilkunastu do 140 tysięcy zabitych i kilkuset tysięcy rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. Choinka za odpady. W Słupsku stary i zużyty sprzęt elektroniczny będzie można wymienić na świąteczne drzewko. Nowością w tym roku będzie odbiór sprzętów z domów mieszkańców, mówi Daria Sakson z gospodarki komunalnej w Słupsku. W tym roku jest możliwość, aby do 9 grudnia zgłosić nam odbiór dużego sprzętu, to jest pralki, lodówki bądź zmywarki. Wtedy my podjedziemy do domu tego mieszkańca, a w zamian za to mieszkaniec otrzyma bon na odbiór choinki. Bardzo dobry pomysł, bo w zeszłym roku właśnie skorzystaliśmy, nasza rodzina skorzystała. Mieliśmy lodówkę starą i wymieniliśmy na choinkę. Ludzie wszędzie te śmieci wyrzucają, bo jak ja chodzę na spacery do lasu na przykład, to całe sterty tego leżą. I telewizory, i lodówki. Jeszcze jak za darmo i drzewko dostaną, no to wesołych świąt. W tym roku przygotowano ponad 500 świątecznych drzewek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W piłce nożnej wciąż trudno wyjść z podziwu po kolejnym wyczynie Roberta Lewandowskiego, który wkroczył pewnie jak cowboy w westernie do salonu do klubu 100 goli. Mało tego, Polak rozochocił się i strzelił wczoraj 2, więc ma już 101 bramek w Lidze Mistrzów i pod wrażeniem postawy Lewego jest były świetny piłkarz Roman Kosecki. To fenomen. Piłkarz kompletny, który w swoim wieku, 36 lat, jest naprawdę w szczytowej formie. Mam nadzieję, że dostanie złotą piłkę, która mu się należała, chociażby nawet teraz, bo udowadnia, że można, że wiek nie ma różnicy, jeżeli jesteś dobrze przygotowany, dbasz o siebie i no i ciężko na to pracujesz. Więc gratulacje, Robert, jesteś wielki i no, życzę ci, żebyś przegonił i Messiego, i Cristiano Ronaldo. Messi i Ronaldo też dbają o siebie. Przypomnę, że Messi strzelił 129 goli, a Ronaldo 140. A dzisiaj ciąg dalszy grania w Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się potyczki Liverpoolu z Realem Madryt, Aston Villa z Juventusem czy Monaco z Benficą. W tabeli prowadzi Inter przed Barceloną, Liverpoolem i Atalantą. Także dzisiaj Liga Mistrzyń Siatkarek. Przed nierada wyzwaniem staną zawodniczki Dewelopresu Rzeszów. W meczu trzeciej kolejki zagrają z obrończyniami trofeum utytułowanym zespołem z Włoch i Moco Conegliano. Początek o 20.30, wcześniej bo o 18.00 też z rywalkami z Italii, z Savino del Bene Scandicci, zagra BKS Bielsko-Biała. A reprezentacja mężczyzn poznała terminarz fazy grupowej przyszłorocznych Mistrzostw Świata, których gospodarzami będą Filipiny. Biało-czerwoni w pierwszym meczu 13 września zagrają z Rumunią, dwa dni później z Katarem i na koniec pierwszej fazy z Holandią. Można planować wyjazd na przykład. Trudno przewidzieć za to, jak zakończy się szachowa rywalizacja o Mistrzostwo Globu. Jak na razie w starciu broniącego tytułu Chińczyka Dinga Lirena i reprezentanta Indii Domaraja Gukesha. Remis. Dzisiaj wygrał Hindus po 36 ruchach po 3 godzinach i 50 minutach. Co się wydarzyło w tym czasie, opowie arcymistrz Mateusz Bartel. Mam wrażenie, że ten początek partii był taki nacechowany decyzjami, które miały podłoże psychologiczne. Tam Ding miał bardzo duży wybór, mógł iść w różne strony i mam wrażenie, że on wybierał drogi, które były bardziej ambitne, a ja mam wrażenie, że on tutaj chciał właśnie powalczyć nawet o kolejną wygraną. No i to było ryzykowne i w pewnym momencie popełnił niedokładność, czasu już na zegarze było mało i krok po kroku wpadał w coraz gorszą pozycję, aż po prostu przegrał. I tak jest. Są szachy. Ciąg dalszy nastąpi, a sport w Trójce wróci za godzinę. Wieczorem i nocą tylko na południowym wschodzie bez opadów. Poza tym od zachodu w głąb kraju będą przesuwać się opady deszczu. W Karkonoszach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano na wschodzie i na południowym wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, około 0 na południu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i wschodzie. Prócz deszczu na południu także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. No i wiatr umiarkowany, dość silny i silny w górach nad morzem, w porywach do 70, w partiach szczytowych Karpat do 100, a Sudetów do 120 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już od dzisiaj. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład telewizor Sharp 70 cali QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy. Oczywiście nie zabraknie też informacji sportowych, wiadomości ekonomicznych, ostrzeżeń pogodowych i drogowych. Jak słyszeliśmy w serwisie, u lewego setna bramka i od razu 101. No, u lewego to dzień jak co dzień. Ciekaw jestem, jak państwu mija ten być może zwykły, normalny dzień jak co dzień. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Pozostałych sprawach zachęcam do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo w sprawie zwykłego, normalnego dnia. To taki dzień jak co dzień w środku tygodnia. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A zaczynamy od głośnej sprawy, bo nie milkną echa bulwersującego zachowania wychowawcy w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdroju na Dolnym Śląsku. Wychowawcy, który stosował brutalną przemoc wobec 14-letniego chłopca, swojego podopiecznego. Sytuacja została zarejestrowana przez kamery. Nastolatek podjął próbę samobójczą. Przeżył, ale walczy o życie w legnickim szpitalu. Oprawca został zatrzymany i już usłyszał zarzuty. Kuba Witkowski. 60-letni Jacek T. to wychowawca, jak się okazało, także oprawca, co potwierdził monitoring ośrodka. Na czym to polegało? Na biciu po głowie, na kopaniu i na szarpaniu. Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Prokurator to zachowanie zakwalifikował jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie. Nastolatka udało się uratować, ale w stanie ciężkim, w szpitalu, w śpiączce, walczy o życie. Wychowawcę zatrzymano. Podejrzany nie przyznał się do czynu. Anna Chomiczewska, prokurator rejonowy w Złotoryi. Składał w zasadzie tylko i wyłącznie takie swoje własne wyjaśnienia, nie odpowiadając na żadne pytania prokuratora, co jest jego absolutnym prawem. Zawieszony został też dyrektor placówki wychowawczej. Próbowaliśmy z kimś stamtąd porozmawiać. Nie komentujemy, nie udzielamy informacji. Proszę do rzecznika przy Ministerstwie Sprawiedliwości. I faktycznie w sprawę włączył się resort sprawiedliwości. Na miejscu była wiceminister Maria Eichardt. Ta rozmowa w tej chwili jest najważniejsza, tak jak i ich bezpieczeństwo i po prostu ich poczucie, że są w miejscu, w którym nic im nie może grozić. Ośrodki, takie jak ten w Jerzmanicach-Zdroju, to tylko jeden z etapów w resocjalizacji młodzieży. Ta zaczyna się dużo wcześniej. Jednym ze środków wychowawczych jest nadzór kuratora w miejscu zamieszkania, w szkole. Michał Remesz, szef ośrodka kuratorskiego numer 1 w Poznaniu. Mocniejszym środkiem wychowawczym jest skierowanie do ośrodka kuratorskiego. To jest placówka dziennego pobytu, gdzie taki nieletni spędza popołudnia. Jeśli to nie przynosi skutku, sąd może skierować młodego człowieka do placówki zamkniętej. To są młodzieżowe ośrodki wychowawcze i o nieco większym nadzorze okręgowe ośrodki wychowawcze. No, jest również zakład poprawczy. To jest stosowane wobec nieletnich, powiedzmy, sprawców najcięższych czynów karalnych. Jak pokazuje tegoroczny raport NIK-u, dość często młodzi ludzie są zupełnie niepotrzebnie przetrzymywani w takich placówkach. Brakuje też tam odpowiedniej ochrony, a to wszystko przecież odbija się na dzieciach. To nie są dzieciaki, które koniecznie pochodzą z rodzin, w których jest przemoc, w których jest alkohol, ale na pewno za każdym razem są to dzieciaki zaniedbane wychowawczo, dzieciaki, którym ktoś nie poświęcił czasu, nie poświęcił uwagi i one zeszły na tę drogę. Jacek T., wychowawca z ośrodka w Jerzmanicach, najbliższe 2 miesiące spędzi w aresztach. Grozi mu 15 lat więzienia. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad wychowankiem dolnośląskiej placówki podlegającej pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypomnijmy, sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe zatrzymanie Jacka T. Zawieszony w pełnieniu obowiązków wychowawca z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju spędzi w areszcie 2 miesiące. A w czasie postępowania został zabezpieczony monitoring, na podstawie którego ustalono, że właśnie powodem decyzji nastolatka było znęcanie się nad nim tego dnia przez wychowawcę. 60-latek nie przyznaje się do winy. A my będziemy powracać do tej sprawy w serwisach informacyjnych, także w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową. Także telefonicznie czekamy na sygnały, spostrzeżenia i wnioski Państwa. 2 2 7 3. Crash this car. But it's happening. Edgene Again Yelbow. Płyta, nowa płyta w tym roku już się ukazała. To kolejne wydawnictwo Epka od nich. No, są twórczy, więc podejrzewam, że to zapowiedź dla nich niezwykle twórczego przyszłego roku. Oby tak było. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Teraz 20 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polska ma szansę na wznowienie badań, które ujawnią miejsca pochówków ofiar rzezi wołyńskiej. Przypomnę, po wizycie w Warszawie szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybicha padła deklaracja, że Kijów nie będzie blokował ekshumacji i innych badań archeologicznych. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Potwierdzeniem intencji Polski i Ukrainy w tej sprawie było wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i Andrija Sybicha. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Kijów nie będzie blokował ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, a Warszawa będzie wsłuchiwać się w postulaty Ukraińców w tej sprawie. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Ukraiński minister Andrij Sybicha podkreślił, że Kijów i Warszawa są zainteresowane, aby między naszymi narodami nie dochodziło do nieporozumień. Jesteśmy na dobrej drodze. Badaniami archeologicznymi na Ukrainie, w tym ekshumacją, zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Rzecznik Instytutu Rafał Leśkiewicz wielokrotnie przypominał, że Polska regularnie składa wnioski o poszukiwanie szczątków Polaków, którzy stracili życie na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Zazwyczaj albo nie otrzymujemy odpowiedzi, albo otrzymujemy odpowiedzi odmowne. Jak ważne jest prowadzenie bez przeszkód badań na terenie Ukrainy, zapytałem o to historyka profesora Damiana Markowskiego. Badania w postaci prac ekshumacyjnych, prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, które pozwolą na odsłonięcie masowych mogił ofiar nacjonalistów ukraińskiej powstańczej armii, pozwolą wreszcie przynajmniej częściowo na zweryfikowanie liczby ofiar. To jest niezwykle ważne zarówno dla dialogu polsko-ukraińskiego, jak i dla przywrócenia czci samym ofiarom. W przypadku zjawisk tak masowych, jakim była zbrodnia wołyńska-galicyjska, prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić dokładnej liczby ofiar, aczkolwiek ekshumacje mogą w znacznym stopniu pomóc w tych działaniach. W ukraińskiej przestrzeni publicznej pojawiają się materiały pisane i filmowe, których autorzy próbują, jak sami twierdzą, w sposób obiektywny podejść do tematu rzezi wołyńskiej. Najogólniej mówiąc, podzielić winę między Ukraińców i Polaków. Profesor Damian Markowski podkreśla, że nie wolno stosować tego typu porównań. Należy wziąć przede wszystkim pod uwagę rozbieżności w intencjach obu aktorów, jakim było ukraińskie i polskie podziemie. Tak zwana antypolska akcja OUNI-UBA zakładała fizyczną eliminację, czy to przez częściowe wymordowanie, czy to po prostu przez wypędzenie polskiej ludności z terenów obecnej zachodniej Ukrainy. Ze strony polskiego podziemia takich zamiarów nie było. Oczywiście trwał konflikt polsko-ukraiński podczas okupacji niemieckiej i podczas okupacji sowieckiej. Intencje polskiego podziemia wobec ludności ukraińskiej nie były zbrodnicze, tak jak podziemia ukraińskiego wobec Polaków. Temat rzezi wołyńskiej w czasach sowieckich wykorzystywany był przez Moskwę do utrzymywania napięć między Ukraińcami i Polakami. Ten sam schemat w wojnie dezinformacyjnej Moskwa stosuje również dziś, aby doprowadzać do nieporozumień między naszymi narodami. Jakby ta deklaracja wybrzmiała wyraźnie, nie ma żadnych przeszkód do przeprowadzenia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na terytorium Ukrainy. Oczywiście jakże ważny historycznie dla obu państw temat, do niego również będziemy powracać. What you waiting for? Something physical.

innymi tabliczkę informacyjną. Polski MSZ wycofał zgodę na funkcjonowanie placówki w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i hybrydowymi działaniami wobec krajów Unii Europejskiej. Rosyjscy dyplomaci z konsulatu w Poznaniu mają się wyprowadzić do 30 listopada. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis zwołał na jutro posiedzenie Naczelnej Rady Obrony Kraju w sprawie internetowych manipulacji kampanią wyborczą. W niedzielę pierwszą turę wyborów na następcę Iohannisa wygrał zupełnie niespodziewanie tak zwany kandydat z TikToka, Kalin Georgescu. Według dziennikarzy za jego kampanią internetową stoi rumuński biznesmen, właściciel wielu firm z branży IT. Według mediów do promocji zwycięzcy w pierwszej turze wykorzystano manipulacje algorytmami, przede wszystkim TikToka. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o 17, a już teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wieczorem decyzja Sejmu w sprawie wolnej Wigilii. Według planu za niecały kwadrans powinna się zacząć debata nad projektem posłów Lewicy, który pozytywnie zaopiniowały połączone komisje gospodarki i rodziny. Jest jednak ale, poprawki zakładają, że zmiany weszłyby w życie dopiero od przyszłego roku. Według doktora Marka Kruka z Uniwersytetu w Białymstoku to byłoby rozsądne rozwiązanie, bo do takich zmian trzeba się dobrze przygotować. Myśmy się przyzwyczaili do prawa, które jest procedowane w 24 godziny, które potem się okazuje dziurą formalną, którą trzeba potem poprawiać, a wreszcie wyrzucić do kosza. Po co nam to? Ja bym chciał, żebyśmy mieli takie dobre praktyki, w sensie, że słuchajcie, my przyjmujemy w tym roku rozwiązanie, ale ono obowiązuje od przyszłego roku, gdzie wszyscy mamy do tego czas się przygotować. Nie róbmy już takich wrzutek. Dodajmy, że na zmiany w projekcie nie zgadzają się jego autorzy, posłowie Lewicy. 4,9% tyle wyniosła w październiku stopa bezrobocia w Polsce. To spadek miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu procentowego. Mateusz Żydek z Randstad Polska mówi, że te dane są znacznie lepsze od prognoz. To wynik m.in. ruszającego już nawet we wrześniu sezonowego zatrudnienia przed okresem świątecznym, ale też faktycznie widocznego wzrostu liczby procesów rekrutacyjnych w drugiej połowie roku. Nasze dane pokazują też, że ten wzrost powinien być widoczny również w kolejnym kwartale. Choć dodajmy, mapa bezrobocia w Polsce cały czas jest bardzo zróżnicowana. W powiecie szydłowieckim bezrobocie przekracza 23%, a w poznańskim wynosi jedynie 1%. W okolicach Radomska, Przemyśla, Krosna, Ełku, Włocławka czy Szczecinka stopa bezrobocia wciąż przekracza 10%. To pokazuje, że nie wszędzie dostępność ofert pracy jest wystarczająca. Czasami jest to też kwestia niedopasowania kompetencyjnego i to pewnie zadanie dla pracodawców, na ile wobec niedoboru kandydatów są w stanie zaangażować się w proces przygotowania kompetencyjnego pracowników, którzy tego wsparcia potrzebują. Dodajmy, że w Polsce jest teraz zarejestrowanych ponad 765 tysięcy bezrobotnych. Serwis ekonomiczny kończymy jeszcze notowaniami walut. Za dolara płacimy 4,09 zł, za euro 4,31, za franka 4,63, funt kosztuje 5,17. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i wschodzie, oprócz deszczu na południu także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, w Karpatach spadnie około 5 cm śniegu. Jutro wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, w górach nad morzem porywisty, w Sudetach nawet do 120 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Za 25 minut 17. Dzień dobry, panie Adamie, co tam u pana? Od ponad 2 tygodni mam gotowy hotel dla jeży, a jeży ani widu, ani słychu. Jedzenie dla nich w postaci suchej karmy dla psów nietknięte. Zachodzę w głowę, co się dzieje. Może wybrały jakiś inny hotel. O wyższym standardzie chciałbym zapytać innych słuchaczy, czy u nich jeże już hibernują? Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył

W audycji popołudniowej o tym już mówiliśmy w serwisach, no ale teraz więcej w tej części międzynarodowej, bowiem Izrael i Hezbollah zaakceptowały amerykańską propozycję zakończenia konfliktu. Z nami jest Magdalena Skajewska, która zarówno śledzi deklaracje, które płyną z Białego Domu, jak i obserwuje to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Witam cię w Trójce. Dzień dobry, witam. Czy tak naprawdę można mówić o de facto rozejmie między Izraelem a Hezbollahem? No, dużo będzie oczywiście zależało od tego, czy te postanowienia, które zostały zaakceptowane przez obie strony, zarówno Izrael, jak i Hezbollah i Liban, zostaną wdrożone oczywiście, a tutaj jest dość duży znak zapytania, ponieważ według tego porozumienia Hezbollah ma się wycofać na północ od rzeki Litanii i na południu ma stacjonować armia libańska, która jednak jest bardzo małą, bardzo słabą armią, zaledwie 5 tysięcy żołnierzy ma tam stacjonować. No i są oczywiście wątpliwości, czy oni będą w stanie utrzymać pokój i czy ewentualnie, gdy dojdzie do ataków Hezbollahu, będą też gotowi do tego, żeby przejść do konfrontacji z Hezbollahem. Izrael mówi, że jeżeli będzie jakiekolwiek zagrożenie ze strony Hezbollahu i ze strony Libanu, to Izrael podejmie działania zbrojne i będzie atakował. Więc wydaje się, że jest to zawieszenie broni, ale szyte takimi nićmi, że może tak naprawdę jeden strzał, czy też ktoś może stracić nerwy i to porozumienie rozpryśnie się w powietrzu, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ponieważ zarówno Liban i Libańczycy, uchodźcy libańscy, których jest ponad milion na północy Libanu, którzy uciekali z tego południowego Libanu w kierunku Bejrutu i później na północ, oni bardzo liczą na pokój, teraz wracają powoli do swoich domów, bardzo często zniszczonych, mówią, że tam już niewiele co zostało i to jest również porozumienie ważne dla Izraelczyków, ponieważ pamiętajmy, że także z tego północnego Izraela około 70 tysięcy osób zostało przesiedlonych właśnie ze względu na tą wymianę ognia, która trwała od października zeszłego roku właśnie do teraz i została znacząco zaostrzona we wrześniu, w październiku tego roku, więc obie strony tutaj liczyły na zakończenie działań zbrojnych, zwłaszcza ludność cywilna. A wsłuchując się w te wszystkie głosy, które płyną no, właściwie z całego świata, bo także z Francji, na ile to dzisiejsze porozumienie może oznaczać koniec wojny między Izraelem a Libanem? O, to jest bardzo trudne pytanie. Dotychczas było tak, że ten rozejm między Hezbollahem a Izraelem był uzależniony od rozejmu między Hamasem a Izraelem. Jak wiemy, w Strefie Gazy cały czas rozejmu nie ma. Hamas jest gotowy do negocjacji, twierdzi, że jest gotowy nawet do porozumienia, natomiast cały czas Izrael znajduje różne powody i różne preteksty wręcz do tego, żeby tego porozumienia nie podpisywać. Już przez wiele miesięcy słyszeliśmy, zwłaszcza ze strony dyplomacji amerykańskiej, sekretarza stanu Antonego Blinkena, ale także od Katarczyków, którzy w pewnym momencie wręcz wycofali się z tych rozmów i z mediacji, że jesteśmy blisko porozumienia, ale ono nigdy nie nastąpiło. W pewnym momencie te dwa konflikty, czyli konflikt w Strefie Gazy, wojna w Strefie Gazy oraz konflikt w Libanie zostały od siebie oddzielone i dzięki temu zawarcie tego porozumienia dotyczącego właśnie Libanu było możliwe. Ale tak jak powiedziałam, to czy ono się utrzyma i to jak długo będzie trwało, to cały czas jest jeszcze pod dużym znakiem zapytania. Eksperci nie mają wątpliwości, że w pewnym momencie dojdzie do pewnej wymiany ognia, być może ograniczonej, natomiast ta nerwowość po obu stronach na pewno pozostaje. No, prezydent Biden zaznaczył, że jeśli Hezbollah ponownie stworzy takie bezpośrednie zagrożenie, takich użył słów, dla bezpieczeństwa, to Izrael będzie miał prawo do odpowiedzi. No, po rozmowach z premierami Izraela i Libanu prezydent Biden zapowiedział, że choć Stany Zjednoczone nie rozmieszczą tam swoich żołnierzy, to właśnie wraz z Francją zapewnią niezbędną pomoc, jak się wyraził, by sprawić, że ta umowa w pełni będzie skuteczna i wdrożona. A co to może oznaczać? No to oznacza, że Stany Zjednoczone, Francja, Liban, Izrael, oni będą tworzyć taki panel, który ma czuwać nad tym, żeby były rozsądzane wszelkie przypadki pogwałcenia tego porozumienia. Na czele oczywiście tego panelu będą Stany Zjednoczone, które będą odgrywały w nim główną rolę. Natomiast dużo będzie zależało od tego, na ile to zadanie bardzo duże, wręcz ogromne wyzwanie, bym powiedziała, jakie stoi teraz przed armią libańską, na ile oni temu zadaniu podołają, na ile Hezbollah, który jest bardzo osłabiony przez tą konfrontację z Izraelem, przez konflikty z Izraelem, ponieważ przypomnijmy, że dowództwo Hezbollahu w znaczącej mierze zostało zniszczone. Hassan Nasrallah, który był szefem, takim bardzo charyzmatycznym liderem Hezbollahu, Hezbollahu od 3 dekad został zabity przez Izrael, więc Hezbollah jest z pewnością bardzo osłabiony. Iran, który jest w sposób oczywisty znaczącym sojusznikiem, kluczowym bym powiedziała, sojusznikiem Hezbollahu, także musiał zaakceptować to porozumienie, co wskazuje, że Iran też widzi, że Hezbollah był na tej przegranej pozycji. I teraz dużo będzie zależało od tego, na ile Hezbollah w tych warunkach zawieszenia broni będzie w stanie się odbudować, jeżeli chodzi o dowództwo, ale także jeżeli chodzi o broń i całe zaplecze wojskowe, i na ile Izrael będzie widział zagrożenie ze strony odbudowującego się Hezbollahu i będzie chciał temu przeciwdziałać, ponieważ bez wątpienia sam premier Netanyahu także jest pod bardzo dużą presją. Z jednej strony chodzi o członków takich skrajnie prawicowych jego własnego gabinetu, którzy byli bardzo przeciwni temu porozumieniu, uznając, że Izrael musi kontynuować konflikty z Hezbollahem aż do ostatecznego zwycięstwa, jak to oni nazywali. Z drugiej strony także premier Netanyahu jest pod presją chociażby merów tych miast, samorządowców z północnego Izraela, którzy cały czas uważają, że warunki tego zawieszenia broni nie dają gwarancji pokoju i stabilności, takiego bezpieczeństwa, takiej pewności bezpieczeństwa dla tych Izraelczyków, którzy będą chcieli wrócić do swoich domów w północnym Izraelu. Więc sytuacja jest cały czas napięta, natomiast w tej fali takich złych wiadomości, jakie przez ostatnie miesiące napływały do nas z Bliskiego Wschodu, mówiliśmy o tym, że ten konflikt w Gazie rozlewa się na kolejne kraje i te kolejne punkty zapalne zaczynają eksplodować, to jest mimo wszystko dobra wiadomość. Miejmy tylko nadzieję, że ten rozejm zostanie jak najdłużej utrzymany. To właśnie tu nadzieja też przebija, bo chyba wszyscy mamy nadzieję, że zakończenie walk w Libanie przyczyni się w ogóle do zakończenia wojny w Strefie Gazy. Jak mówisz, do tego jeszcze daleko, ale prezydent Biden zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie rozmawiał z przywódcami m.in. Turcji, Kataru czy Egiptu, by właśnie wznowić te wysiłki na rzecz zawieszenia broni, uwolnienia zakładników w Strefie Gazy. Ale to może być krok ku nowemu porządkowi na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, powstanie państwa palestyńskiego, normalizacji stosunków choćby Izraela z sąsiadami, w tym z Arabią Saudyjską? Wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo dużo zależało od tego, co zrobi przyszła amerykańska administracja, czyli administracja prezydenta elekta dzisiaj Donalda Trumpa. I wydaje mi się, że ten brak woli ze strony Izraela, żeby zawrzeć ostateczne porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, wynika trochę z tego, że Izraelczycy czekają na przyjście Trumpa, mówiąc bardzo kolokwialnie, ponieważ Trump, jak wiemy, może prezentować dużo bardziej proizraelską politykę w swojej polityce zagranicznej. On zresztą to pokazał podczas pierwszej swojej kadencji. I teraz Netanyahu liczy, że po tym, jak Trump już oficjalnie dojdzie do władzy w styczniu przyszłego roku, że on pomoże ostatecznie zniszczyć Hamas, czyli to jest taki cel, który zawsze wymieniał premier Benjamin Netanyahu, cel, który wydawał się bardzo trudny do zrealizowania przy jednoczesnym zachowaniu drugiego celu, jakim było oczywiście uwolnienie zakładników. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Izrael jest w takim momencie wyczekiwania. Wszystkim zależy na tym, żeby do tego porozumienia doszło, i Katarczykom, i Hamasowi, który także jest znacząco osłabiony przez Izrael. Tam także przecież duża część dowództwa została zabita. Natomiast Izrael cały czas jest w takim stanie wyczekiwania. Nie może oczywiście tego powiedzieć oficjalnie, ale takie jest też rozumienie po stronie ekspertów, którzy zajmują się właśnie Bliskim Wschodem. I oczywiście zostało bardzo niewiele czasu, bo to mamy tylko kilka tygodni. I ja nie spodziewam się, żeby tutaj w tych najbliższych tygodniach doszło do jakiegoś zawieszenia broni. Być może ten rozejm między Hezbollahem a Izraelem jest takim początkiem drogi do porozumienia w Strefie Gazy, ale na pewno jeszcze do tego drugiego porozumienia jeszcze nam daleko. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Magdalena Skajewska. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me. lose my mind when I'm around you. How I come alive when I'm without you. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. They say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Muzycznie Miles Smith. Ot taki dziś zwykły dzień. Dwie dwójki, siedem trójek, jak państwo mija. Dzień jak co dzień? Pan redaktor pytał, co nas dobrego spotkało tego dnia normalnego. No to ja chciałem tylko zaapelować do rodziców, którzy mają dobre, mocne samochody, żeby nie pożyczały swoim dzieciom, młodym kierowcom, bo na przykład dzisiaj 18-letni kierowca z doświadczeniem rocznym, wyjeżdżając z parkingu, po prostu mnie uderzył dosyć mocno, bo mu się noga omknęła ze sprzęgła. No chłopak później płakał, mama później też. No i druga sprawa, standardowo odblaski u pieszych na przejściach przede wszystkim, kiedy jest ciemno. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność. Od rana pytamy, jak mija, a teraz jak minął państwu od zwykły dzień. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do reklamy.